نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر، اور آپ کے اہل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ اس اعتبار سے اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی. ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سی چیزیں اس مہینے کی طرف منسوب ہیں، اور اس مہینے کی آمد پر مسلمانوں کے درمیان کچھ سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے مختلف علاقوں میں سیرت کے نام سے جلسے ہوتے ہیں، اسی طرح اب چند سالوں سے 12 ربیع الاول کو، جسے پہلے 12 وفات کا دن کہا جاتا تھا، اب عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے. جلوس، جشن، کھانے اور مختلف طرح کی رسمیں انجام دی جاتی ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی پیدائش بلا شبہ انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے. لیکن ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے نزول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت، تکمیل دین اور آپ کی اتباع و اطاعت، آپ کے ساتھ محبت، ان چیزوں کو ذکر کیا. کہیں بھی ولادت کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی چیز قرآن کریم میں منقول نہیں ہے، موجود نہیں ہے. پورا قرآن کریم آپ پڑھ جائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیشتر حصہ قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا. آپ کی پوری حیات طیبہ قرآن کریم کی تفسیر ہے, لیکن اس میں آپ کو جو چیزیں ملیں گی وہ ہیں رسالت پر ایمان رکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, پیغمبر کی اطاعت کرنا, اور ان کے لائے ہوئے دین پر کے مطابق زندگی گزارنا, اور انہی سب چیزوں کو نجات اور کامیابی کا معیار قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ نے پیدائش کے دن یا وفات کے دن کو کوئی اہمیت دی ہو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ان ساری اہم چیزوں سے کو نظر انداز کر کے صرف پیدائش کو یوم جشن یا یوم عید کے طور پر منانا لوگوں نے شروع کر دیا. ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا, کل ہی کی بات ہے, بہت بولنے والے ہیں اور ٹیلی ویژن پر اکثر ان کے دروس اور تقریریں آتی ہیں, خاص طور پر کیو ٹی وی پر یا اور اسی طرح کے جو چینل ہیں. آج کل ای ٹی وی اردو بھی ان کو نواز رہا. تو عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر وہ خطاب فرما رہے تھے, ممکن ہے آپ میں سے بھی کسی نے سنا ہو. تو انہوں نے بخاری مسلم کی حدیثوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو جشن کا دن منانا, اس کو عید کا دن قرار دینا, اور اس دن کی خاص اہمیت کو تسلیم کرنا, یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. اب دلائل جو انہوں نے دینے شروع کیے تو وہ ساری حدیثیں یوم عاشورہ سے متعلق بخاری اور مسلم سے پڑھ کر سنانی شروع کی کہ دیکھیں کتاب المناقب میں یہ ہے, کتاب الصوم میں یہ ہے, کتاب الحج میں یہ ہے, اور تمام حدیثیں یوم عاشورہ سے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا, یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی, کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ کیا ہے یہ, تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی اور وہ 10 محرم کا دن تھا, تو ہم بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری بنسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں, اور آپ نے روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا. یہ حدیث معروف ہے اور حدیث کی تمام کتابوں میں مختلف ابواب کے تحت موجود ہے. اب اس حدیث کا عید میلاد النبی سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون سے, یہودیوں نے اس دن کو جشن اور خوشی کا دن منایا اور روزہ رکھا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا, اور آپ نے بھی یوم موسیٰ کو تسلیم کیا اور یوم موسیٰ پر روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کے لیے فرمایا. یہ استدلال ہے, یہ استنباط ہے. پوری تقریر سن لیجئے اس آدمی کی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے اس کو کھینچ کھینچ کر لانے کی کوشش کر رہا ہے. دلیل تو کوئی نہیں, یہاں سے بھی کھینچا جائے, یہاں سے بھی تراشا جائے, اور کہاں سے کوئی نقطہ مل جائے تاکہ اس کی دلیل بن جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور یہ فرمایا ہم تمہاری نسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں, اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ یوم عاشورہ کی عظمت, اس کی فضیلت و اہمیت فرعون اور حضرت موسیٰ کے واقعے سے پر منحصر نہیں ہے, بلکہ 10 محرم کی فضیلت یا پورے ماہ محرم کی اہمیت یوم اول سے ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا, پہلے ہی دن سے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن کی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے, جن میں 4 مہینے محترم ہیں. ان 4 محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم ہے. تو ماہ محرم کی اہمیت یا یوم عاشورہ کی اہمیت اول دن سے ہے. وہ تو ایک واقعہ پیش آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو فرعون کو ان کے ظلم و ستم سے نجات ملی. تو یہود نے بطور شکرانہ روزہ رکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور آپ کے ساتھیوں نے. یہاں ایک بات اور ہے سمجھنے کی کہ یہاں موسیٰ کی فتح فرعون پر, نہ کہ ان کی پیدائش. موسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش نہیں منایا گیا. 10 محرم کو جو روزہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بنیاد پر کہ موسیٰ کو اللہ نے نجات دی فرعون کے ظلم و ستم سے, بطور شکرانہ روزہ رکھا گیا. یوم پیدائش نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین تبع تابعین ائمہ دین, ان سب کے ادوار کو آپ تلاش کر لیجئے, کسی نے بھی عاشورہ کے روزے کی حدیث سے جشن میلاد النبی کا جواز نہیں نکالا. کسی نے یہ سمجھا ہی نہیں, اور نہیں سمجھا تو منایا بھی نہیں. آج کے لوگ وہاں سے میلاد نکل رہے ہیں, یعنی وہ حدیثیں وہ واقعات آج کے لوگوں کی سمجھ میں آ رہے ہیں, صحابہ نے نہیں سمجھا اس کو, نعوذ باللہ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھا, آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عاشورہ کی عظمت سے میلاد بھی نکالا جا سکتا ہے, عید میلاد کا بھی جواز ثابت کیا جا سکتا ہے. یہ فہم صحابہ کرام میں نہیں تھی, تابعین میں نہیں تھی, ائمہ دین میں نہیں تھی, بلکہ آج کے لوگوں میں ہے. ذرا غور کیجئے, کیا یہ ان حضرات کے شان میں گستاخی نہیں ہے کہ جو شخص آج بیٹھ کر عاشورہ کی فضیلت پر احادیث سے جشن عید میلاد النبی کے جواز پر دلیل لا رہا ہے, اس سے کوئی آدمی سوال کرے کہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے جشن کے طور پر کیوں نہیں منایا, آپ نے تو کبھی اپنے 23 سالہ نبوت کے دور میں اپنا ولادت کا دن نہیں منایا، نہ آپ کے خلفۂ راشدین نے، نہ صحابہ کرام، کسی نے ایسا نہیں کیا. تو کیا ان لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا تھا؟ وہ اس مسئلے سے واقف نہیں تھے؟ کیا صحابہ اور تابعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا انہیں وہ عقیدت نہیں تھی جو آج کے لوگوں کو ہے؟ یہ بہت موٹی بات ہے میرے بھائیو. آج گمراہی بہت خوبصورت انداز میں پھیلائی جا رہی ہے، اور بخاری مسلم کا نام لے کر، ترمذی اور ابو داؤد کا نام لے کر آدمی جو چاہتا ہے بول دیتا. تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا شخص بھی اس کی گفتگو پر غور کرے کہ مسئلہ کیا ہے اور دلیل کیا ہے. عاشورہ کے روزے کا 12 ربیع الاول سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے گمراہی دین کا نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر پھیلائی جا رہی ہے. ہم تو صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال گزارے ہیں نبوت و رسالت کی حیثیت سے، 10 سال مکے میں، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ میں. مدینے میں 13 سال کا زمانہ گزرا. مکی زندگی آپ پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے بندوں تک دین پہنچانے کے لیے، اور کیسے کیسے غریب اور نادار لوگ دور دراز سے چل کر اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لی. فارس سے، آتش پرستوں کے علاقے سے حضرت سلمان آئے، مدینے کے یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام آئے، بڑے عیسائی گروہ میں سے حضرت صہیب آئے. نہایت غریب اور نادار حبشہ سے بلال چلے آئے، اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کے لیے زندہ رہے، اسلام کے لیے مرے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اسلام پر قربان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی ان لوگوں کو. حضرت ابوبکر کی قربانیاں آپ یاد کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں، تو اس کی مثال نہیں ملتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، ان کا ایثار، ان کی محنت، ان کی جد و جہد دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے تاریخ کا حصہ. حضرت عثمان ابن عفان کا اپنے مال سے، اپنی جان سے اسلام کا تعاون کرنا، یہ تاریخ اسلام کا سنہرا باب ہے. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جد و جہد، یہ سارا صحابہ کرام کا پورا گروہ، ان کی تاریخ اور ان کی قربانیاں کتابیں بھری ہوئی. ایسے ایسی قربانیاں لوگوں نے پیش کی کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا. جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، واپس نہیں گیا. مشرکین و کفار و مشرکین نے کتنا ہی ظلم و ستم کیا ہو، یہی حضرت بلال کے واقعات پڑھ لیجئے۔ مکے میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور بھاری پتھر ان پر رکھا جاتا تھا، سخت دھوپ پڑ رہی ہے، ریت تپ رہی ہے اور اوپر سے پتھر ہے، کمر میں زخم ہو جاتے تھے، لیکن زبان سے اللہ کی توحید کا کلمہ نکلتا تھا، احد احد۔ اسی طرح خواتین کی قربانیاں بھی ہیں۔ تو ان جانثاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت کیوں نہیں منایا؟ اس سعادت سے یہ پاک باز جماعت کیوں محروم رہی؟ اگر یہ دین کا کام ہے، یہ اظہار محبت کا حقیقی مظہر ہے، تو یہ لوگ کیوں محروم رہے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ اور میرے بھائیوں، مکے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش اور وطن رہا، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں بچپن آپ کا گزرا، جہاں جوانی آئی آپ پر اور جہاں وحی کا نزول ہوا، اس شہر میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہو، آپ نکل جائیے یہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، مدینے میں جا کر آپ نے سکونت اختیار کی۔ 10 سال مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں، لیکن مخالفین نے، دشمنوں نے مدینہ طیبہ میں بھی سکون سے نہیں بیٹھے۔ بدر کا مارکا ہے، پھر احد کا مارکا ہے، پھر غزوہ احزاب ہے، جنگیں ہوئیں، حملے کیے مخالفین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، چوٹیں کھائیں، اور آپ کے جانثاروں نے مکمل طور پر آپ کو ساتھ دیا، ڈٹے رہے۔ غزوہ احد کو پڑھ کر دیکھیے آپ، خندق کے مارکے کو پڑھ کر دیکھیے، بدر کی جنگ کے واقعات کو پڑھیے، اسی طرح تبوک ہے اور دوسرے مارکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، جہاں مسجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، تعلیم کا کام بھی ہو رہا ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، اسلام کی دعوت کے لیے وفود بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور مخالفین حملہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی فیس کیا جا رہا ہے، اسے بھی، اس کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے۔ بھرپور 10 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ کے جانثاروں نے آپ کا ساتھ دیا، بے نظیر قربانیاں پیش کی۔ آخر ان لوگوں نے یہ دن کیوں نہیں منایا؟ عید 12 ربیع الاول کو عید کیوں نہیں منائی؟ اسے جشن کا دن کیوں قرار نہیں دیا؟ ان کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر، عبداللہ ابن عمر مکے سے مدینے سے مکے کا سفر کرتے، ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے اور تھوڑی سی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ 5-10 منٹ کے بعد وہاں سے واپس آئے تو سفر کے ساتھی نے سوال کیا، کیا ضرورت تھی آپ کو، کیا حاجت تھی؟ کہا کچھ نہیں تھا، کوئی نہ ضرورت تھی نہ حاجت تھی، میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے سفر کیا ہے۔ اللہ کے رسول اس جگہ جا کر بیٹھے تھے، آپ کو پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہوئی، آپ جا کر ایک کنارے آپ نے رفع حاجت، صحابی کا حال یہ ہے کہ بغیر حاجت اور ضرورت کے اس جگہ بیٹھ کر گزر رہے ہیں. یہ حال ہے اتباع کا کہ بغیر کسی ضرورت کے اس راستے سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر بیٹھے تھے, وہاں سے بیٹھ کر اور اس کے بعد گزرتے. ایسے معمولی معمولی چیزوں میں اتباع کرنے والے لوگ, متابعت اور پیروی کرنے والے لوگ 12 ربیع الاول کو جشن منانا کیوں بھول گئے؟ یہ ایک سوال ہے. آج جو لوگ دلائل مہیا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے, تمہارے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہو کہ نہیں؟ اور ایک اور بات, آپ کو ایک نعرہ بھی سنائی دے گا, ٹیلی ویژن پر بھی, بینروں پر بھی, سرکار کی آمد ہے, سرکار کی آمد ہے. بھئی کہاں سے آمد ہے؟ آپ تو کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ موجود ہے, پھر آمد کہاں سے؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, ہر ایک کو جانتے ہیں, تمام عالم کے نظام میں شریک ہیں اور حاضر ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, تو پھر یہ آمد کیسی؟ یہ تو محمد بات ہو گئی, سرکار کی آمد. آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں کو کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے جنم دن مناتے ہیں اور اس میں باقاعدہ وہ پیدائش کا عمل بھی ان کے یہاں ہوتا, چاہے وہ سبزی کے اندر سے ہو یا کہیں ربڑ اور کاغذ اور قطروں کی اور کپڑے کی گڑیے بنا کر وہ اس عمل کو پورا کرتے ہیں کہ آج فلاں کی پیدائش ہو, اور پھر اس کو ڈولی میں سجا کر پھر بارات نکالتے ہیں. کیا اس کی نقل نہیں ہو رہی؟ بس اتنا باقی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی نہیں بنائی جا رہی, آپ کا مجسمہ نہیں بنایا جا رہا, لیکن سارے کام وہی ہو رہے ہیں. وہ جھانکیاں اور وہ اونٹوں پر بیٹھ کر نکلنا, ہاتھیوں کا استعمال کرنا اور بیل گاڑیوں پر مختلف انداز کی جھانکیوں کا استعمال کیا, اس کی نقل نہیں ہے. یہ کس مسل کس دینی کتاب میں لکھا, کہاں ہے سب کچھ؟ یہ لوگوں نے اس کو اب نکالا اور اس کے لیے دلائل آسورہ محرم کی حدیثوں سے لیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی تھی فرعون پر اور اسی بنیاد پر روزہ رکھا گیا, تو کیا ہم اپنے پیغمبر کے پیدائش کے دن خوشی کا اظہار نہ کریں؟ ہمیں بھی حق ہے. ہاں حق ہے آپ کو, لیکن آپ سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کا ایمان, جن کا اسلام نمونہ ہے ہمارے لیے, جن کا ایمان معیار ہے ہمارے لیے, انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیا انہیں دین کا یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ ایسے ایسے صحابہ کرام گزرے ہیں. اللہ اکبر, صحابہ کے واقعات پڑھیے نوجوانوں. آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی قربانیاں لوگوں نے دیں اور اللہ نے کیسے نوازا ہوں, اللہ نے کس طرح سے لوگوں کو نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں وہ صحابی جو آپ کے لیے آر اور ڈھال بنے ہوئے ہیں اور اپنی کمر پر تیر کھا رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں فدا کا ابی و امی, فدا کا ابی و امی. صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. کتنا بڑا مقام ہے. کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہمیں قرآن سناؤ, اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ فلاں سے قرآن سنو. پوچھتے ہیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کسی صحابی کو فرماتے ہیں تم پر اللہ نے سلام بھیجا. کیسا کیسا مقام تھا لوگوں. کیا ان حضرات نے 12 ربیع الاول کو عید کا دن منایا، جشن کا دن منایا، کوئی میلاد کی مجلس کی؟ نہیں، کہیں کوئی ثبوت نہیں. عبادات آپ روزانہ انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور روزمرہ کے بے شمار مسائل ہیں، سب کے لیے احکام موجود ہیں، سب کے لیے دلائل موجود ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک. آخر اس کا مسئلہ کیوں نہیں لکھا؟ میرے بھائیوں، یہ آج لوگوں نے اسے اختراع کیا، بنا لیا ہے، گھڑ لیا، اور اب اس کے لیے ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں دلائل تلاش کرنے کے. یہاں سے کچھ مل جائے، وہاں سے کچھ مل جائے، اور کسی طرح سے جو جا کر ایک بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دے اور کہو جو تم کر رہے ہو یہ دین کا کام ہے، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو ایسے لوگوں کی مکاری سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کے خطابات سے بچنا چاہیے، اور ہوشیار رہنا چاہیے، اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو بات بیان کر رہا ہے اس سے جو ثابت کرنا چاہتا ہے کیا تعلق ہے، کوئی لینا دینا ہے بھی کہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، اور صرف مطالعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو غیر مسلموں تک پہنچائیں. آپ کو معلوم ہے، باخبر ہیں، آج دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو بے خبر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کس طرح کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، کس طرح مخالفت ہو رہی ہے، کہیں کوئی کارٹون بناتا ہے، کہیں کوئی گالیاں بکتا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ. مخالفین تو اس کام پر لگے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ پیدائش پر ناچ گانے کر رہے ہیں، جشن ہو رہے ہیں. ارے ضرورت ہے سیرت نبوی کو پڑھنے کی، سیرت کو پھیلانے کی، سیرت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی. ہماری زندگیوں سے کہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امت محمد کے افراد ہیں؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے پیش کردہ دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. کہاں ہیں اس کے مطابق ہمارے شب و روز؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ ہمارے روزانہ کے عمل و کردار سے معلوم ہو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. جس طرح آج مخالفین مجبور ہیں ابو بکر عمر کا نام لینے پر کہ ایسی حکومت کی ضرورت ہے جیسی ابو بکر عمر نے کی، ایسے عدل و انصاف کی ضرورت ہے جیسا علی و عثمان نے کیا، ان کے نام آج مخالفین بھی لینے پر مجبور ہیں. کیوں؟ کہ ان کا عمل، ان کا ایمان، ان کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق، اور انہوں نے سچی قربانیاں دی اور سچی محبت کی. ضرورت اس کی کہ خالی زبانی جمع خرچ اور کاغذی گھوڑے دوڑانا، اس سے کام نہیں بنے گا. ضرورت ہے سیرت کو پھیلانے کی، سیرت کو پڑھنے کی. ہم خود پڑھیں پہلے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، آپ کے حالات کو پڑھا ہو؟ کتنے مسلمان ہیں جنہیں آپ کی تمام بیویوں کے نام یاد ہوں، جنہیں آپ کی اولاد کے نام یاد ہوں، جنہیں آپ کے ماں باپ کے نام یاد ہوں؟ کتنے مسلمان ہیں خلفائے راشدین اور اثر مبشرہ کے نام یاد ہوں؟ ہمارا حال تو یہ کہ نہ کچھ پڑھنا، نہ لکھنا، نہ جاننا، نہ سمجھنا، بس خالی رسمی چیزوں کو انجام دینا. تو میرے بھائیوں، اس سے کام نہیں چلے گا. یہ سب خرافات ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں اور حقیقت کی طرف آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کو پڑھیں، آپ کی ہدایات کو پڑھیں، آپ کی قربانیوں کو پڑھیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت نبوی کی روشنی میں ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنصارى واليهود. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم سلسل أقدامهم، اللهم فرق جمعهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين.